Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen spreekt vandaag met de voedsel- en landbouwsector. Ongeveer 30 partijen zijn uitgenodigd om aan te schuiven. De afgelopen tijd waren er veel demonstraties van boeren en onder meer België en Duitsland. Ze zijn de vele EU-regels zat. In de Russische regio Belgorod zijn de zwarte dozen gevonden van het transportvliegtuig dat gisteren neerstortte. Dat meldt het Russische staatspersbureau. Rusland beschuldigt Oekraïne van het neerschieten van het toestel, wat volgens Moskou 65 Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord zou hebben. In Japan is een man ter dood veroordeeld die ruim 4 jaar geleden een animatiestudio in Kyoto in brand had gestoken. Daarbij kwamen 36 mensen om het leven. De man was ervan overtuigd dat de animatiestudio een creatief idee van hem had gestolen, maar de studio heeft dat altijd ontkend. En op de Oostenrijkse Weissensee is de Aardkoopmans Memorial gewonnen door Bo Wagemaker. De marathonschaatster bleef na een massasprint Elsemieke van Mare en Merel Bosma net voor. De wedstrijd werd naar voren gehaald omdat de temperaturen in Oostenrijk boven nul kwamen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat de Telegraaf meldt dat het Nederlandse consulaat in Istanbul vorig jaar is ontsnapt aan een terreuraanslag, praat de Tweede Kamer vanmiddag met demissionair premier Rutte. Belangrijkste onderwerp, de aanstaande ingelaste eurotop begin februari, nodig omdat de vorige top eind vorig jaar spaak liep op een extra financieel hulppakket voor Oekraïne. Viktor Orbán, de premier van Hongarije, lag toen dwars. En dus kon president Zelensky voorlopig fluiten naar zijn centen. Centen die hij hard nodig heeft in zijn strijd tegen de Russen. Welkom de eerste ronde van besprekingen van start door, voor de toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Ook daar was Orbán op tegen, maar de stemming over het voorstel vond heel toevallig net plaats toen Orbán even zijn handen aan het wassen was. Diezelfde Orbán leidt nu dus ook nog tot veel zorgen van een aantal lidstaten, niet alleen voor die eurotop, maar ook omdat hij zomaar zo tijdelijk de voorzitter zou kunnen worden van de Europese Raad van Regeringsleiders. Charles Michel is dat nu, maar die heeft zich voor kandidaat gesteld voor het Europees Parlement en zou dus wel eens voortijdig kunnen vertrekken. Orbán is de langzittende regeringsleider en vanaf 1 juli is zijn land voorzitter van de Europese Unie. Jan Paternotte is de vervangend fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer, tevens de buitenlandman van die partij, die nog altijd de minister levert van Defensie, onze minister van Defensie, mevrouw Ollongren, en die is in Israël en heeft daar zojuist een goed gesprek gevoerd met haar Israëlische ambtsgenoot, met de mededeling dat er te veel onschuldige burgers zijn gedood in de oorlog met Hamas. Komen we zo meteen ook nog wel over te spreken. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Toch even beginnen met die verijdelde aanslag op het Nederlands consulaat. Wat was uw reactie toen u het las? Nou, ik denk dat dit heel veel angst inboezemt bij echt heel veel mensen in onze buitenlandse dienst. We hebben overal in de wereld ambassades en consulaten. En je ziet hier dat IS dus bewust heeft gedacht dat consulaat, ja, daar kunnen we door de beveiliging heen breken. Een aanslag in Nederland, dat is niet mogelijk. Dus dit is denk ik, dit levert veel angst op. En is denk ik ook goede reden om opnieuw te kijken naar de beveiliging van die consulaten in landen waar IS blijkbaar capaciteit heeft om mogelijke aanslagen op te zetten. U wilt dat de beveiliging van onze ambassade en consulaatgebouwen opnieuw onder de loep wordt genomen? Ja, ik denk dat we daar opnieuw moeten kijken. Want je ziet in het verhaal dat daar wordt geconstateerd dat we echt te danken hebben aan het feit dat er een spijt op tand was. Dat een van die terroristen dacht, ik ga toch niet deze aanslag met zoveel doden plegen. Maar dat ze eigenlijk al constateerden dat de beveiliging van het Nederlandse, maar ook het Zweedse consulaat, dat die dusdanig was dat die aanslag prima mogelijk was. Nou ja, je kan niet alles voorkomen. Maar ik denk wel dat onze mensen in buitenlandse diensten het verdienen dat we heel goed opnieuw kijken naar die beveiliging. Juist. Overigens komt er ander laatste nieuws binnen. David Cameron, dat is tegenwoordig de Britse minister van Buitenlandse Zaken, roept zojuist op tot een onmiddellijke gevechtspauze in Gaza. Vindt u dat Nederland zich daarbij zou moeten aansluiten? Ja, absoluut. En ik denk dat het ook heel tekenend is dat David Cameron die oproep doet. Want tot nu toe heeft premier Rutte steeds gewezen van, ja, het Verenigd Koninkrijk, die staan aan onze kant, die zeggen dat het nog niet tijd is voor een staakt het vuren. Cameron heeft al zorgen uitgesproken over schendingen van het oorlogsrecht. En nu doet hij de oproep, het wordt echt tijd voor een duurzame staakt het vuren. Daar moet Nederland zich inderdaad bij aansluiten. We raken anders ook diplomatiek geïsoleerd. Maar het is ook terecht, want er vallen nu veel en veel te veel onschuldige slachtoffers in Gaza. Meneer Paternotte, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Laten we dan meteen doorschakelen naar de eurotop. Want die is begin februari uitgestelde top. Ik zei het al, omdat de vorige top zo rond de feestdagen van het vorige kalenderjaar mislukte. Dat wil zeggen niet helemaal, maar toch op een heel belangrijk punt wel. Namelijk de 50 miljard verdeeld in leningen en subsidies die president Zelensky van Oekraïne graag had willen incasseren vanuit Europa. Orbán lag daar dwars. In hoeverre wordt dat het gespreksonderwerp vanmiddag? Ja, dat moet wel het allereerste gespreksonderwerp zijn. Want die steun voor Oekraïne is ongelooflijk belangrijk voor de veiligheid daar en voor ons. En we zien hoe hoog de nood daar ook is. Oekraïne heeft alle steun nodig om te voorkomen dat de Russen dat land verder kunnen gaan bezetten. Ja. Dat Orbán dan even naar het toilet moet om te zorgen dat er een besluit kan worden genomen. En ook nog eens vrij kort daarna natuurlijk 10 miljard euro aan tegoeden vanuit de EU vrijgegeven gaan worden. Dat is echt een heel verkeerd voorbeeld. Hij lijkt gewoon met chantage best ver te kunnen komen. En dat moet nu wel voorbij zijn. Ja, maar wat wilt u dan dat de premier gaat doen? Dat we nu zeggen dat elke keer als Orbán dwars ligt, en als het maar even kan, dat je dan zegt, nou, dan gaan we met 26 EU-landen het samen optuigen. Dat gebeurt al bijvoorbeeld met defensiesamenwerking in de vorm van PESCO. Daar heb je vrijwillige deelname. Ja. Je kan natuurlijk tegen Orbán zeggen, elke keer als jij dwars ligt, dan gaan we alles in het werk stellen om te zorgen dat we daar omheen werken. Maar dat kan zijn bluffpoker niet zo vaak meer beloond worden. Ja, bluffpoker, hij heeft een vetorecht. En zolang hij dat vetorecht heeft en het inzet, gaat het feest niet door. Zo zijn de Europese regels, toch? Daarom moeten we ook snel van dat vetorecht af, dat je niet bij beslissingen over buitenlands beleid 27 landen op één lijn moet hebben, want dat lukt heel vaak niet. En dan zie je dat één querulant de boel kan dwarsbomen. Ja. Maar je kan dat vetorecht natuurlijk al afzwakken door te zeggen, en dat had ook in dit geval gekund, als Orbán dwars was blijven liggen, dan waren de 26 andere landen waarschijnlijk om hem heen een steunpakket voor Oekraïne gaan maken. Maar hoe dan? Doe dat volgende keer meteen, zodat je niet 5 weken lang een situatie hebt waarin Orbán de hele Europese Unie in gijzeling houdt. Maar hoe kun je om een veto heen werken? Doordat je met 26 landen de afspraak maakt, wij gaan op basis van vrijwillige deelname met elkaar een steunpakket voor Oekraïne bouwen. Daar dragen met z'n 26 aan bij. En dan steunen we in dit geval Oekraïne. En zo gebeurt het bijvoorbeeld ook met defensiesamenwerking binnen PESCO. Daar doen 18 Europese landen vrijwillig aan mee. Ja, dan ben je niet meer afhankelijk van het veto van één land. Dat in dit geval een heel belangrijk deel van ons buitenlands beleid blokkeert. Ja, behalve als een deel van het geld uit Europese fondsen komt, daar heb je dan toch die 27 regeringsleiders voor nodig, die daar allemaal mee moeten instemmen. En anders moeten landen dat dus uit eigen zak betalen. Ja, en in dit geval gaat het ook om geld wat we met elkaar samen moeten opbrengen. Daar kan je dus omheen werken. En daarmee laat je denk ik ook zien dat zo'n blokkade van Orbán niet beloond wordt. Het Europees Parlement heeft trouwens een petitie ingestuurd richting de Europese Commissie met als oproep, zorg sowieso maar dat vetorecht van Viktor Orbán wordt afgepakt. Bent u het daarmee eens? Daar zijn we het zeer mee eens. Het Europees Parlement overweegt ook een rechtszaak tegen de Europese Commissie op het moment dat er nu meer geld nog aan Hongarije wordt gegeven ter compensatie voor die steun aan Oekraïne. Mm. Dat zou een heel slecht voorbeeld zijn. En ik denk een teken aan allemaal regeringsleiders als Orbán, als ik maar zoveel mogelijk dwars ligt, dan kan ik daarvoor beloond worden. Dus dat moet absoluut niet gebeuren. Nee, gaat die 50 miljard dus vrijkomen voor Zelensky op 1 of 2 februari? Daar lijkt het nu wel op. Maar ik wil dan wel weten, wat maakt nou dat Orbán nu wel instemt? Nou ja, hij is op zichzelf in een goede bui. Want hij is vrolijk, heeft ook ingestemd opeens met de Zweden tot het NAVO-bondgenootschap. Heeft andere bezwaren laten varen. Naar verluidt zou hij misschien wel een tegemoetkoming krijgen bij deze deal. Namelijk, ofwel dat geld wordt opgeknipt in jaarlijkse zogenaamde envelopjes met centjes erin, of het hele bedrag wordt gewoon overgemaakt vanwege de langjarige continuïteit van het hele idee. Maar dan mag hij af en toe nog roepen, ho, stop, en dan kan hij aan een noodrem gaan trekken. Zijn beide opties voor u bespreekbaar? Nou, het is voor ons niet bespreekbaar dat Orbán dicteert de manier waarop we steun aan Oekraïne geven. Omdat hij iemand is die altijd heel enthousiast over Poetin praat en ook naar Beijing afreist als enige Europese leider, omdat hij goed samenwerkt met de Chinese regering. Terwijl dat landen zijn die natuurlijk de veiligheid in Europa ondermijnen. Rusland dat Oekraïne heeft aangevallen. Ja, hij is dus wel de langzittende regeringsleider. Straks ook voorzitter van de Unie. Want dat gebeurt per half jaar per tourbeurt. En hij zou om die reden, lees ik telkens, wel eens op de stoel van Charles Michel terecht kunnen komen. De huidige voorzitter van de Europese Raad voor Regeringsleiders, die zich kandidaat heeft gesteld voor het Europees Parlement. Daar wil ik het straks in het debat met Rutte ook over hebben. Want ik denk dat we als Nederland echt een bijzondere verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat Orbán die voorzittershamer van de Europese Raad in handen krijgt. Hoezo? Want dat dreigt inderdaad. Als in juni er geen opvolger is voor de huidige voorzitter Charles Michel, als de regeringsleiders het er niet over eens worden, kan Orbán zomaar die hamer in bezit krijgen. Dan kan hij natuurlijk heel veel besluitvorming frustreren. Nou, na Orbán is Rutte de langstzittende Europese regeringsleider. Hij wil zelf geen voorzitter van de Europese Raad worden, want hij wil naar de NAVO, zoals we dankzij zijn transparantie allemaal weten. Dus hij kan er heel goed voor zorgen dat er een opvolger komt. En niet dan pas in juni, maar dat al voordat de paashaas hier het land binnenwandelt, dat er wordt geregeld dat er een opvolger is aangewezen. Dus u wilt dat Rutte op tafel legt en op de agenda de lus laat zetten van die eurotop het verkiezen van een opvolger van Charles Michel voor Pasen? Ja, voor Pasen, om daarmee duidelijkheid te geven. Om te zorgen dat de kans dat Orbán, doordat ze er dus een keer niet uitkomen, ineens die hamer in bezit krijgt, dat je dat voorkomt. Maar ook om ervoor te zorgen dat er een hele sterke nieuwe voorzitter komt. Want we weten niet of Donald Trump weer president wordt. Maar als dat zo is, dan heb je echt des te meer een voorzitter van de Europese Raad nodig die namens al die regeringsleiders ook kan optreden. Die daar in Washington kan staan en die echt gezag heeft. Dus je zou kunnen denken aan Angela Merkel bijvoorbeeld. Maar ook Mario Draghi, die in Europa wordt gezien eigenlijk als een beetje de Johan Remkes van Europa. Hè, die alle moeilijke klussen oppakt. Iemand die sterkte heeft en niet iemand die gezien wordt als, zoals Rutte wel zei, een part-time voorzitter die de agenda voorbereidt. Ja, het zal sowieso maar een part-time en een kortdurige dienstverband worden. Want er komen verkiezingen aan in Europa. En dus komt ook die functie vakant. Wat ons betreft moet het dus ook een benoeming zijn die meteen daarna voor 2,5 jaar is. Want de nieuwe voorzitter wordt voor 2,5 jaar aangesteld. Dus vanaf april en dan voor bijna 3 jaar. Maar u zegt net, het moet een sterke leidersfiguur zijn. Dus of een Angela Merkel of een Mario Draghi, de voormalig premier van Italië en voormalig president van de Europese Centrale Bank, overigens. Maar het kan best zo zijn dat de verkiezingsuitslag van de Europese verkiezingen straks helemaal niet in hun voordeel uitvalt, maar juist in het voordeel van Viktor Orbán en mevrouw Meloni en misschien wel Marine Le Pen en Geert Wilders in ons eigen land. Dat kan. Dat gaan we natuurlijk bij de Europese verkiezingen wel voorkomen. Maar tot nu toe lijkt het alsof in ieder geval de partij waar Draghi, zou je kunnen zeggen, losjes aan verbonden is, alsof die de grootste zou worden. Hetzelfde geldt voor Merkel. Maar je moet ook niet alleen kijken naar partijen. Je moet nu gewoon een heel sterke voorzitter van de Europese Raad hebben. Want het komt er wel op aan. Zeker als Trump straks terug zit in het Witte Huis. Maar dat is dan misschien dezelfde wind die in toenemende mate ook in Europa gaat waaien. Dat zien ze in Brussel ook. De European Council on Foreign Relations constateert dat ook. Namelijk dat radicaal rechts, zoals u dat altijd omschrijft, in toenemende mate gaat winnen. En dat gaat overstand ten koste van uw eigen partij, Renew in Europa, waar u samen met de VVD in zit en waar Malik Asmani van u geen fractievoorzitter mocht worden, omdat zijn partij in Nederland onderhandelt met Geert Wilders. Het is een heel wisselend beeld. Want je ziet bijvoorbeeld in Polen dat daar de radicaal-rechtse regering is weggestemd. Donald Tusk daar nu terugkomt. Maar ook er een mooie nieuwe liberale partij is opgekomen. En die zou wel eens kunnen gaan toetreden tot Renew Europe. Dus dat is de Europese liberale familie. Die daarmee ook weer versterkt zou kunnen worden. Dus je ziet in veel landen die zo'n experiment hadden met een populistische regering, dat ze er ook alweer tabak van hebben. Ja, maar de prognoses wijzen uit dat de christendemocraten de grootste blijven, gevolgd door de sociaaldemocraten. Maar dan, de Renew-groep, uw groep, is nu de derde in omvang. Die legt het dan af tegen de Identity and Democracy, waar PVV, Vlaams Belang, Duitse AfD en het Rassemblement National van Marine Le Pen in zit. Ja, maar meneer Kokkelman, we hebben in Nederland natuurlijk gekeken wat de peilingen precies hebben gedaan. Dat zijn Nederlandse peilingen. Europese peilingen zijn ze mogelijk nog lastiger om uit te Dit zijn Europese peilingen. Dus laten we eerst over een half jaar die verkiezingen houden. En dan heb ik alle vertrouwen in dat de liberalen daar ook weer sterk uitkomen. Ja. Nou ja, als ik even met uw eigen denkbeelden meeredeneer. Ik ga een poging doen. Dan zie je oorlog op het Europese continent. Dan zie je, wat u net zelf al zegt, Donald Trump in het Witte Huis. Dan zie je aan alle kanten van alle middenpartijen oproepen om de handen ineen te slaan voor een Europese defensiekracht. Of het nou een Europese defensieminister van die defensie moet worden. Of dat het een eurocommissaris wordt. Of dat je het op een andere manier organiseert. Maar in ieder geval wel een toenemende mate van Europese samenwerking op het gebied van defensie. Als je dat dan afzet tegen die prognoses van het stemgedrag van de kiezer, dat gaat echt gewoon de andere kant op. Hebt u daar een verklaring voor? Nou, je noemt net die middenpartijen die inderdaad die sterke defensie willen, die steun aan Oekraïne willen, die lijken gewoon een ruime meerderheid in het Europees parlement te gaan halen. Opkomst van radicaal rechts. Nou, zeker. We hebben in Nederland gezien dat Wilders de grootste is geworden. En tegelijkertijd heb ik het idee dat mensen ook wel teleurgesteld zijn in wat dat dan betekent. Er werd bijvoorbeeld voor de verkiezingen beloofd het eigen risico aan de zorg, dat gaan we binnen één dag gaan we dat afschaffen. Er werd Frans Timmermans helemaal in het gezicht geworpen dat hij daar niet voor was om dat binnen een dag te doen. Ja. Nou, we zijn inmiddels 2 maanden na de verkiezingen en we hebben gisteren gehoord dat dat nog wel even heel lang kan gaan duren. Dus je ziet ook dat de populistische partijen kunnen soms heel goed campagne voeren, maar regeren gaat vaak veel slechter. Oh, ja. Brexit is een heel mooi voorbeeld. In Engeland heeft inmiddels 3/4 van de Britten het gevoel dat die Brexit helemaal niks heeft opgeleverd. Integendeel, dat ze er alleen maar last van hebben. Ja. En die hebben er zelfs spijt van. Dus nou ja, dat zijn voorbeelden en die zien mensen, denk ik. En daardoor weet ik zeker dat bij de Europese verkiezingen het progressieve geluid sterker naar voren zal komen dan u nu voorspelt. Ja, maar datzelfde zei u in aanloop naar de nationale verkiezingen hier. En ik weet niet of u de peiling van Maurice de Hond van afgelopen zondag, van afgelopen weekend hebt gezien. Ik geloof dat het zaterdag was. Maar daar staat de PVV inmiddels op 49 zetels. Niet meer 37 wat ze bij de verkiezingen hebben gehad, maar op 49. Is er dan niet iets in uw eigen hoofd of in uw eigen omgeving laten we toch eens een spiegel voor gaan houden. Wat hebben wij eigenlijk verkeerd gedaan? Waarom wij al die kiezers zijn kwijt geraakt? Oh, zeker. Er zijn genoeg problemen in Nederland, zoals stikstof, waarvan je kan zeggen, ja, die zijn te veel vooruitgeduwd. En mensen willen politici die problemen oplossen. Maar ze willen vooral ook politiek die eerlijk is over de problemen die er in de wereld zijn en die voor veiligheid kan zorgen in Europa. Daar gaat het nu wel echt om. Want we zien dat wat u nu zegt is precies waar Poetin natuurlijk op hoopt. Dat er veel partijen winnen die eigenlijk zeggen, laten we Oekraïne maar laten voor wat het is. Ja. Ja, het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de Russen doorgaan. Poetin is nog nooit gestopt de afgelopen 20 jaar. Ja. En dat bedreigt onze eigen veiligheid. En dat, daar gaan de debatten bij die verkiezingen ook over. En wat de afgelopen Tweede Kamercampagne heeft laten zien. Ja. Peilingen 4 maanden van tevoren zeggen wat dat betreft helemaal niks. Maar die campagne wordt heel belangrijk. Ja, nou ja, uw eigen politiek leider heeft afgelopen zaterdag in Brussel notabene ook nog gezegd, we hebben te weinig gesproken met mensen die het met ons oneens zijn. Gaat u dat gesprek dan meer aan? Absoluut, omdat Europa gaat om ons allemaal. Het gaat om onze veiligheid, om onze welvaart. En we zijn als Nederland een handelsland. Het idee dat we de deur dichtgooien, zeggen dat we geen internationale studenten meer nodig hebben. De ASML trok gisteren aan de bel. Exact, die waarschuwingen die zijn er volop. En dat gaat dus niet alleen maar om abstracte begrippen. Dat gaat gewoon om de portemonnee van alle Nederlanders. Dat gaat om de welvaart. De kans dat we hier kunnen investeren in het onderwijs, in goede zorg. Nou, als je ziet dat dat onder druk staat, en Engeland is wat dat betreft een heel goed voorbeeld, lange wachtlijsten, economie, veel slechter staat het ervoor dan hier, dan hebben we volgens mij een duidelijk voorbeeld van de kant die het niet op moet gaan. En dan kunnen we mensen meenemen in het verhaal dat Nederland een trots land midden in de wereld met een open economie kan zijn. Terug naar Israël en Gaza. Uw partijgenoot en minister van Defensie, demissionair weliswaar, Kajsa Ollongren, die zijn dus tegen haar Israëlische ambtsgenoot galant. Dat er te veel onschuldige burgers gedood zijn in de oorlog met Gaza. Het is nu aan Israël om het aantal burgerslachtoffers terug te dringen, schrijft de minister op X. Zowel Israëliërs als Palestijnen hebben het recht om in veiligheid te leven. En zojuist tweet ze ook nog eens een keer over een bezoek aan de grensovergang bij Rafah. Dat is in het zuiden van die Gaza-stroken. Daar heeft ze gesproken met onder andere de commandant van de noordelijke Sinaï. Nederland zal moeite blijven doen om humanitaire goederen te blijven leveren aan Gaza via lucht en via zee. Hoewel wij ons marineschip dat wij die kant op hebben gestuurd, geloof ik, terug gaan trekken. Wat is uw oproep aan de premier als het omgaat om Israël en Gaza eigenlijk vanmiddag? Dat hij heeft heel vaak opgeroepen aan Israël, wees nou wat meer terughoudend. Laat humanitaire gevechtspauzes toe, zodat er meer hulp op gang kan komen. En het resultaat daarvan is echt een hele grote ronde nul. Want er is echt helemaal niets mee gedaan. Israël heeft al die oproepen van de premier totaal genegeerd. Dus ik zou zeggen, dan wordt het nu tijd om uit een ander vaatje te tappen. Want we zien veel te veel drama's. Ik zal geen traan laten om terroristen die gedood worden. Maar de meeste doden in Gaza, dat zijn nu onschuldige Palestijnen. Die er niets aan kunnen doen. In de meerderheid zijn het vrouwen en kinderen. En als je ziet dat daarvan er nu bijna 20.000 om het leven zijn gekomen. Meer dan 1 op de 100 Gazanen is al gestorven. Dan is het nu echt tijd om te luisteren naar wat de Verenigde Naties zeggen dat nodig is. Een duurzame stop in de vijandelijkheden, zodat de hulp op gang kan komen. Ja. Zodat niet meer mensen massaal honger lijden. Ja. En ik hoop dat de premier, net als David Cameron, zich daarvoor wil uitspreken. Vindt u wel dat wij onderdelen voor de F-35 moeten blijven leveren, als Israël daarom vraagt? Ik denk niet dat dat op dit moment logisch is om te doen. Dus wat ons betreft niet. U wilt stoppen met de levering van F-35 onderdelen? Dat heeft mijn collega al maanden geleden ook aangegeven. Nou ja, maar ik vraag het nu tegen een nieuw licht, namelijk van een rechtszaak in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag, waar opnieuw door NGO's wordt gevraagd om die stap te zetten. De Nederlandse regering zegt, ja luister eens, wij maken onderdeel uit van dat F-35 project en dus ook van het leveren van reserveonderdelen aan andere landen. Dat hoort daar nu eenmaal bij als je onderdeel bent van zo'n coalitie. Als wij dat doen, dan schaadt dat onze eigen belangen. En dan worden we straks uit het hele F-35-project gekieperd, terwijl wij ook met die dingen vliegen. Ja, nee, kijk, en juridische verplichtingen moet je natuurlijk nakomen. Wat er hier alleen bij speelt, we hebben eerder gezegd, Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen en we moeten Israël daarbij ook bij helpen waar dat nodig is. Want de raketten moeten stoppen en Hamas is begonnen met een walgelijke, waanzinnige terreuraanslag die zeker 1200 levens heeft geëist. Ja. Dus Israël moet zichzelf kunnen verdedigen. Maar wat Israël nu doet, is veel en veel te veel burgerslachtoffers maken in Gaza. En dat betekent dat ze een staakt het vuren moeten instellen. Ja. Ze luisteren niet naar oproepen vanuit het Westen. Dan is het niet logisch om ervoor te gaan zijn dat wij wapens die ook als aanvalswapen kunnen worden gebruikt, zouden blijven leveren. Dus Nederland moet stoppen met het leveren van reserveonderdelen voor de F-35. Nou, dit heeft mijn collega Sjoerdsma maanden geleden ook al gezegd. Dus die zin is dat consistent. Nee, maar alleen, goed, het is tegen het licht van vandaag en die rechtszaak. Want de Nederlandse staat heeft die rechtszaak in eerste aanleg gewonnen. En dus zijn die NGO's weer opnieuw naar de rechter gestapt. En het is notabene uw eigen minister die op Defensie zit. En die reserveonderdelen richting Israël stuurt. Nee, dat is niet zo. Dat loopt via de export, via buitenlandse handel. Dus dat is een andere minister die daarop zit. Maar dat maakt op zich ook niet uit, want inderdaad, de rechter zal daarover oordelen. En dat moet je dan natuurlijk volgen. Maar als u even gewoon vraagt om onze mening, die is de afgelopen maanden daarover niet veranderd. Wel dat wij als Nederland op een andere manier ons moeten gaan opstellen. Maar goed, u gaat er dus vanmiddag in dat debat opnieuw op aandringen om daar mee te stoppen? Nou, in ieder geval ons in te zetten. Ik ga daar niet vanmiddag in dat debat op aandringen, want ons standpunt is bekend. Ik ga wel aandringen op een wapenstilstand. En dat Nederland eindelijk, als een van de laatste landen in Europa zich daar ook voor uitspreekt. En dus ook een volgende keer in de Verenigde Naties voor een resolutie stemt die uitspreekt dat wij een duurzame staakt het vuren willen. Zodat dat enorme leed in Gaza, die hongersnood, het enorme tekort aan hulpmiddelen kan worden aangepakt en er niet nog duizenden onschuldige slachtoffers gaan vallen. Ja, over die rechtszaken gesproken, daar dook ook een briefje op van anonieme ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die hun onvrede uiten over de gang van zaken en de bemoeienis van de premier met dit dossier. Hebt u dat briefje gezien? Ja, dit is natuurlijk een heel zorgelijk bericht. En we dat die ambtenaren het naar buiten brengen of dat de premier zich bemoeit met een buitenlandse kwestie? Nou, dat de premier zich bemoeit met een buitenlandse kwestie is natuurlijk heel logisch. Alleen de suggestie die wordt neergezet, en we moeten natuurlijk zien of dat klopt. Dus ik ga eerst de vraag stellen. Buitenlandse zaken zegt, weerspreekt dat? Ja, de suggestie wordt neergezet is de vraag van de mensen die kijken van, is dit nou in lijn met het internationaal recht, die deskundigen? Krijgen die dan te horen van, ja, je moet het wel even zo aanpassen dat het in lijn is met het internationaal recht. Ja, dat is niet de bedoeling. We hebben die fout in het verleden natuurlijk gemaakt bij de Nederlandse inval in Irak. Een heel rapport over geweest om dat te onderzoeken. En het antwoord was, ja, de mensen die kijken naar het internationaal recht en of wat andere landen doen, in dit geval Israël, of dat daar binnen past, die moeten echt helemaal autonoom, zelfstandig hun werk kunnen doen. Daar moet geen politieke bemoeienis bij zijn. Dat is heel erg belangrijk. En daar moet je die positie heel sterk maken. Want anders, ja, dan kijk je naar het recht met een idee van, wat willen wij politiek? En dan probeer je dat een beetje te buigen. Dat moet niet gebeuren. Nou, of dat aan de hand is, dat zullen we vanmiddag gaan bevragen. Maar het signaal van de ambtenaren is heel zorgelijk. Maar het ministerie heeft gezegd, zo zit het niet. Nee, heeft ook zijn afkeur uitgesproken over deze gang van zaken. Namelijk dat ambtenaren anoniem een brief richting de NGO sturen en hun advocaat. Ja, dat doen ambtenaren ook bijna nooit. Dus dat kan ook iets aangeven over hoe moedeloos ambtenaren daar misschien van worden. Maar goed, ik denk wel dat je niet moet veroordelen voordat je dingen gezien hebt. Er zijn heel veel stukken opgevraagd. Wat u vraagt is eigenlijk ook een hele duidelijke cliffhanger. Want ik denk dat over een half uur die stukken naar de Tweede Kamer komen. Ja, dan kunnen we zien of daar inderdaad politieke bemoeienis is geweest. Bij de totstandkoming van adviezen die gaan over het internationaal humanitair en oorlogsrecht. Want dat is het recht, de rechtsstaat die natuurlijk bedoeld is om juist kwetsbare mensen te beschermen, zoals onschuldige mensen ook in Gaza. Dus die stukken die komen naar de Kamer opgevraagd door u en uw collega's. Artikel 68 van de Grondwet. Zo zou Pieter Omtzigt het denk ik noemen. Dat betekent dat de Tweede Kamer het recht heeft om alle informatie te krijgen die we nodig hebben. Ja, dat is parlementaire controle. Ja. Zeker. Maar goed, dat beroep was volgens nog niet nodig. Die stukken komen in principe naar de Kamer. We gaan nu kijken of dat inderdaad alle stukken zijn. Maar dan kunnen we beoordelen, is er politieke bemoeienis geweest. En stel nou dat dat niet het geval is. Vindt u het dan wenselijk dat ambtenaren anoniem dit soort briefjes aan de verdediging van maatschappelijke organisaties sturen in lopende rechtszaak tegen de staat? Ik denk dat ambtenaren terecht, daarom zie je het ook bijna nooit, daar heel terughoudend mee zijn. En dat is, ja, dat is ook het bijzondere. Ambtenaren hebben natuurlijk in principe de taak om loyaal te werken voor iemand in het kabinet. Mm. Maar dit is door het kabinet laatst ook nog helemaal op een rij gezet. Vrijheid van meningsuiting geldt natuurlijk wel ook voor ambtenaren. Ja. En ze hebben een eed gezworen op de grondwet. En het bijzondere is natuurlijk dat in onze grondwet artikel 90 zegt, ja, die internationale rechtsorde, dat internationaal recht, ja, het is een plicht van ons allemaal en te bevorderen. Om dat te bevorderen, precies. Ja, exact. Goed, dan komt nu nog het nieuws binnen dat Poetin vandaag een bezoek brengt aan Kaliningrad. Dat is dat stukje grond tussen de Baltische Staten en Polen. Zou dat iets te maken hebben met die op handen zijnde NAVO-actie, de grootste sinds de Koude Oorlog, sinds 1988, met 90.000 militairen? Dat zou heel goed kunnen. Maar goed, Kaliningrad is onderdeel van Rusland. Poetin is daar ook al eerder geweest, ook tijdens de oorlog die ze in Oekraïne zijn gestart. Dus we moeten kijken wat hij daar te melden heeft. Goed, u duikt in de stukken zoals ze zijn vrijgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken ter voorbereiding op dat commissiedebat vanmiddag. Om 14:15 begint dat. Jan Paternotte, hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. En hier is Patrick Claudius met de Nieuws-BV. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. De NPO is niet heel populair met de partijen die daar aan tafel zitten. Ik heb geen idee of ze Radio 1 op hebben staan. Omdenken, doordenken en terugdenken. Zo'n roedel gaat toch als een groep tekeer. We zien het bij de hooligans in een voetbalstadion. Die kunnen al als groep ook de meest gekke dingen doen. Nou, die honden doen niet anders. Jurgen van den Berg vraagt door. Waarom worden die auto's eigenlijk steeds groter? Ja, het wordt natuurlijk ook wel een beetje door de strot geduwd. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Maar ze hadden geen verstand van kunst. Nee. En ze hebben wel een beetje gegoogeld van, oh ja, wat hangt daar dan? Is dat waar? Dat blijft opmerkelijk aan dit verhaal dat het is gelukt. Zometeen om 14:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Het is sale bij iWish Opticiens. En daarom krijg je tot 70% korting op onze merkmonturen. Dat is mooi meegenomen, zo aan het begin van het nieuwe jaar. See you bij iWish. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Het populaire ingrediënt mangaan is goed voor het kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. En daarom zit het in VitaPro. Zo helpen we jou om lekker te kunnen blijven bewegen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Nou, zet deze week maar stampot op het menu. Jumbo boerenkool, hutspot, andijvie of stampot aardappelen. Nu 2 zakken voor €2,50. Een bakje blauwe bessen van 300 gram, nu voor maar €3,49. En vul de koelkast aan met Alpro gekoelde zuivel. Nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP.